أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله تبارك وتعالى عن شيخنا ووسيلتنا إلى ربنا سيد أحمد التجاني رضي الله عنه وأرضاه وعنا به وعن جميع خلفائه رضي الله عنه وورثته خاصة منهم صاحب هذا الكتاب سيدي وقرة عيني صلاح الدين التجاني الحسني الحسيني رضي الله عنه وأرضاه وعنا به آمين أما بعد يقول سيدي صلاح الدين التجاني في كتابه كتاب النور في الطريقة التجانية في الباب الثالث الشرط في شروط الطريقة التجانية المباركة الشرط الخامس المحافظة على الأمور الشرعية علما وعملا ظاهرا وباطنا kon ci jotaay bi di wessu tambali won nañ buntu bi nga xamanteni moy buntu ñettel bi di wax ci chart yi nga xamanteni ñom ñoy chart yi at-tariqatu tijaniyya al-mubaraka comme niñ ko waxoon ci nimu ñewé ci téré bi dañ ko teunk donc au lieu des 23 chart yi nga xamne mo nekk ci rima nga xamne yoy bo démé ci rahiqul maktum ginaaw bi mu ëndé 5 yi teunk ko ëndina yoyé pour ko xamanteni da nga bëgg comme ça détail waye juroom yi danaka boy xol day teunk lol lepp ndax yi ëpp ci charte yoy danaka day dugg surtout ci charte juroomel bi motax charte la bo xamanteni bu fondamental la aussi bu fondamental la fi 5 yi mom da yépp moy yo xamanteni mom yu fondamental lañ nga xamanteni mom nit ki waru ko ñak xam ngir yenn yi boko xamul sax jël tarixa bi moy ni amo tarixa bi yenn yi boko xamut man nga waru yakar na tarixa bi ay garantie ki ñom seen kesse la e que ne boko jëlé rek jeexna faté né yoonu soobu la du lo xamanteni dañ koy jël pour barkelu dedet waye lu ñuy jël ngir soobu jëm ci subhanahu ta'ala lolo ko taxaju té ci buntu bobu sax lay gëna ñëwé charte bi nga xamanteni mom mo mujju ci juroomi charte yi nga xamni mom la indi fi mu tuddé ko al muhafazatu moy samonté wattu wonté ala al umuri ci mbiri al shar'iyya yi di ko nek ko djuf sharia lol nak ilman ci xam xam xam xam moy xam xam biñu sakku moy nga xamne bok xamul waw da ngay dem kon dat koy sakku donc xam xamu sharia tambule ci nga xamanteni moy yi nga xamne dafa war yi nga xamanteni dafa war di faratay jëm tek ki yi ci dess nga xamanteni manam xam xamu sharia waye ba ci sax xam xamu haqiqa yi amna ci yo xamanteni talib bi daf ko wara xam daf ko wara xam ndax lolou li dimbalé la surtout ci buntu téggine yékk démi non ndax téggine yenn téggine pour nga amé ko faaw amna aussi xéti xam xam yo xamanteni ding ko am ay ragné yo xamanteni ding ko ragné kon ilman ci xam kon ci jang jang kon lila war ci sa diiné farata la ci tijani ndax dafa bok ci sa charte tarixa kon farata la wa amalan ak jeffiko lol mom boy xol sax farata la ci bepp julit mais kon day gëna fédaliku ci ki nga xamanteni yaani ngir yow ya jël tarixa bi ak charte bi kon ci xam ak ci jeffe zahiran lol ci biti wa batin ak biir kon zahiran moy li nga xamne mom mo aji comme ci walu fekk ak yu deme nonu et cetera donc ak mbollem li ci aju ci ciri ci jeffi zahiri ak wax yi ak ci comportement yi ci zahir moy zahiran batinan moy li nga xamanteni dafa neub lol moy li aju ci walu xol bi ak li aju ci walu nafs bi et cetera ak li waji ci walu pass pass li nga xamanteni dang koy gëm li nga xamanteni non ngay jappé sunu bon fantala li nga xamanteni non ngay jappé yaronte bi sallallahu alayhi wasallam li nga xamanteni non ngay jappé serigne bi donc et cetera donc yoy yep li gor gor ak di sonu ci xam ko ak ci jëfé ko doxé ko kon charte la ci charte tarikha bi nga xamanteni manam mono nek tidiane ti jimo ci dara legui nak dagay tambali nak di ci jëm ndax lolou aussi manam parti bu fondamental la ci soobu bi li ñu tuddé solo bi bu fondamental legui lolou nak day ñew di ko léral dan ni wa ahamma la nga xamne mom mo upp solo ci la nga xamne fi zalika mu ngi ci lolou manam ci buntu bobu lepp manam samontek mbiri sharia yi ci xam ko ak jefe ci zahir ki batin ci bir lolou lepp la nga xamanteni mom mo upp solo ci lolou tombe bobu moy al muhafazatu samontek ala salawati ci julli al khamsi di juro fi jamaa ci mbolo lolou aussi tidiane bi julli ci mbolo bo amul nga farata la ci mom farata ñom ñepp dafa bok ci chat yi dafa bok ci chat yi te chat yi mom yi ci ne mom moy lo ci sagane te negligence waral ko rek manam dalay andil man la andil yeneen biir yo xamanteni ñoo gëna graw waram bi dila ko natto mune in lam bu fekke ne nekul in lam yakun in bu fekke ne lam yakun nekul hunaka fofé uzrun ngant shar'in bo xamné ko juk shari'a la ko juk bo xamné yon nangunako moy julli faral ci mbolo mom motax ñuy mu wax fi ma fekke ne amo ngant bo xamanteni ngantu ki la ngant bu yon nangu amo droit julli yow kesse en ci jamaa ma mu and ak istikmali matal shurutiha ay chartam moy charti julli rek la bak et cetera wa arkaniha ak ay ponkam nga xamanteni ci julli gi matal nga wara matal taxaway matal nga wara matal ruku'i matal bi nga wara matal sujudi matal bi nga wara matal deju gi matal gi nga xamanteni mom nga wara matal ak refetal njangami donc et cetera lu ne nang nga xamanteni non nga ko wara defé mu ne ma mu and ak qira'ati nga jang al basmala ti basmala muttasilatan muy jokkolo bilhamdillah ci alhamdulillah fi fatihatul kitab ci fatihatul kitab manam loli tidiane bi daf koy def daf koy def amna nak groupe ci tidiane yo xamanteni senegal duñ ko def mais lolou dama yakane malan dan di bu reere la bo xamanteni xeyna seni kilifa ñoko amone ngir xeyna ñakona yenn information yi ci li aju ci fiqhu tariha xeyna dese won ak ñom ci jamono bobu mu tasaro te xam nga senegal leg leg ben ñoom te day am mais taasub tax duñ ko ñi ñëwaat duñ ko corriger alors que mag ñoom bu ci lolou fekkone dañ ci ki dañ koy corriger facilement mais kenn du nangu ñu corriger sa bay wala sa mam wala deewena donc di lele day xaw waral yu mel non waye li manam te tere tarikha bo ci dem mbir mu la xamanteni mu saxal nga xamanteni motax ngi gis fi ni mu andi ko ci bir point bo xamanteni dafa bok ci bir charte kon lolu nak sirram ci gelu fi sirri ci ak yelu moy budé julli go xamanteni dañ koy yelu wa jahran agit ak biral fil jahri ci biral té lolu manam basmala bi ndax ñenn ñi li tax ñu kay ki moy comme malikiyyi lolu nga xamanteni mom ci japp ku dem ci rima cheikh omar amna ci chapitre bo xamanteni mu ngi leral lolu ndax ba ci bir mazhab maliki sax amna ci ño xam amna ci ben wax bo xamanteni day jappi basmala bi sax wajib donc danaka wax yoy yep amna wax wajib bi amna waxu sunna bi amna wala amna ki amna sib bi donte sib bi dafa gëna siiw te senegal mom mo fa gëna tassaro waye wax bobu amna ci maliki te yene ci yene ngiri mom par exemple de lu melni chafin nga xamanteni mom ki la wala wajib la te ki nga xamanteni dafa def julli manam defé ko nonu ak fatih bi nga xamne dafa and ak basmala jullem day wër ci ngir yépp alors ki nga xamanteni amul basmala dina am ci ngir yo xam par exemple bodimi ci chafin ya du wër kon déjà liñ nane ndax amna ben ki bo xamanteni bo am solo ci l'islam moy di fexé toujours di génn ci khilaf yi manam di fexé toujours sa jëf doon jëf bo xamanteni buñ xolé ci ki yépp day day voilà yépp ki yépp daf koy nangu ndax lolou moy ni nga xamne moy al ahwat donc boku bo duggé ci buntu bobu da ngay xamné kon té bo bayé lolou it nga xol nit yalla yi seen jëf da ngay gis né danaka ñi ci xam ñu ci siiw ñëpp lolou dañ ko saxo won té kuko xam mom mom yaakar na né ding ko saxo ding ko saxo mune wa aqallu ma yujzi'ul murid at-tijani min at-tuma'nina thalath tasbihat mune wa aqallu la gëna neew ci ma la nga xamne yujzi'u day doy al-murid ki nga xamne ab talibe la at-tijani bi ko ci Sheikh Ahmed Tijani radiyallahu anhu min at-tuma'nina ci ak dal moy thalath tasbihat ñetti tasbihat fi ruku' ci ruku' wa thalath wa thalathun ak ñett batay ñetti tasbihat ñetti sabbal fi sujudi ci sujud moy talibi tidiane bi ci jullem par exemple man te ruko wax subhana rabbiyal azim ben yon wala ñaar yon daali juk li gëna neew ci tuma ninam moy bo nekk ci position bi dire bi nga xamanteni mom nga fay am nga xamanteni dal bañ xamne kat wa li joxe ngo ruknu bi mo xam muy ci taxaway mo xam muy ci ruko mo xam muy ci sujud bi nga xamanteni li ci gëna neew pour ki nga xamanteni talibé tijani la mom moy ñetti dañuy wax ne sa ñetti ki nga xamanteni daf kay jang bu dal bi tartil bu dé ko xamanteni dafa bar sax man na def ba juroom ben mu ne li hadisi ngir hadisu kon man nañ ci tektalo ci hadithu rasulillah lal bur yalla li sallallahu alayhi wasallam sallallahu yalla julli allah bur yalla alayhi ci mom sallam deluko muccel ne wax ne ne iza raka'a ahadukum falyaqul thalath marrat subhana rabbiyal azim wa dhalika adna mun wa iza sajada falyaqul subhana rabbiyal a'la thalathan wa dhalika adna mun ci hadith yunus sallallahu alayhi wasallam mune iza bu fekkene rak'a dafa ruku' ahadukum ken ci yeen fal yaqul na wax thalath ñett maratin ci ay yoon lamuy wax moy subhana rabbiyal azim tuduna seluk sama borom bi nga xamanteni moy aji maggi mune wazalika te lol adnahu moy li ci gëna ndaw nan lol moy minimum bi mune wa iza bu fekkene sajada dafa sujud fal yaqul na wax subhana tuduna sel rabbiy sama borom al a'la ba gëna kawé subhana rabbiyal a'la salatan ñett mune wa zalika te lolu adnahu moy la ci gëna soufé manam moy minimum bi kon te hadith bobu mune rawahu solo nako abu daud ibn majah wa ibn abi shayba wal ajurri ci terem bobu di ash-shari'a ñom ñep an sayyidina abdullah ibn mas'ud radiyallahu anhu ci mom lañ ko jëlé rahimahumullahu ta'ala jami'an kon déjà kon manam principe bobu amna ko mu teggu ci hadith moy ci hadith bi bo jallé lolu mune wa hazati li de amrun mbir la bo xamné wajibun lu war la ala tijani ci ki xamné talibi tijani la duna ghayrihi donté du don lo xamanteni dafa war ci kenen ku dut mom ngir fuqaha yi jappuñ né manam ñett yoy dafa war ci wala ci kenn ku né day ki 10 ñi wax nak yent mo don def 10 yent don def 10 fois wa mais xam nga est-ce que bu fekkone yent sallallahu alayhi wasallam lool rek la don def bu boba day don lo xamanteni dañ koy mëna imposer mais ginaaw du lool rek la don def kon day juggé ci route ba wajib bi day juggé ci route ba wajib bi nga xamanteni bu boba manam lo koy gëna def di muy gëna ki ngey gëna am tiyaba mais du tax mu doon wajib alors que ki nga xamanteni talibi tijani la li farata la ci mom wa legi jëmmi farata bobu nak amna aslu bobu moy comme bi nga xamanteni mom mo nek ci hadith bi yo xamanteni buñu gisee ci hadith bi dañ nan wa zalika adnahu wa bu fekkone dañ sukkandiku ci hadith bi rek dañ nan wa day war ci kenn ku ne mais dañuy gis ne ginaaw dina am yeneen hadith yo xamanteni par exemple dina joxe lenen dañuy gis ne kon yoy ma nit ki day am ay choix ci bir day am ay choix waye ki nga xamanteni talibi tijani mom do am choix bi gëna neew moy ñetti amna droit def 10 15 waaw moy li mom moy bi gëna neew li mom moy bi gëna neew comme ni ñëw ci hadith wa zalika adna te maam li dafa aju ci principe tumanina wala manam ci lolou la aju ci manam dal gi nga xamanteni nit ki daf ko wara dal ci position rukun bi nga xamanteni day tax talibé ci jaan bi do man comme rukun wala sujud biñ nan da ngay melni kuy ciof non doko man doko man def en fait parce que ñetti moy ki tartil moy ki xamanteni daf kay wax bu dal yeex nga xamanteni té moy bo démé ba japp sey wom seug ngay tambali man do tambalé ba ngay nek di rukun lol moy né minimum ci tuma anina mom tayr bi ci jàng faaw daf kay am kon jullem day mat manam dañ koy teunk ci charte bo xamanteni obligé faaw jullem day mat lol moy ki motax principe bi fi principe bu tuma anina la té xam nga tuma anina dañ koy jappé farata tuma anina farata la ci farata julli la farata julli la motax ngay gis wérante yi di am ci ki nga xamanteni day julli par exemple mais bëgg tour ndox di continuer diko julli walé muy am wérante ndax koku dina am julli wala do am julli ngir ci principe tuma anina bobu nimu amé ci julli motax mu ne kon lolu day war ci tijani bi donte du war duñ ko jappé comme wajib kon ci kenen mu ne li wujju bi ngir limu war ittiba'u topu al murid talibé bi li cheikh yi ñel serignum mune waqati ci deug deug su ila la jefna sayyidi sama sang ba di sidi ahmed tijani radiyallahu anhu wardahu anna bihi radiyallahu ne gërem allah buri yalla anhu ci mom wa annat ak ci ñun bihi ci darajam mom an rajulin ñu laaj ke ci waajo xamanteni qala dafa wax fi sujudihi ci ab sujootam tasbihatan ñaari tasbih faqat kesse fa qala mu wax ne tabtulu day yaqku salatuhu ak julli kon ginaaw li xassna joge ci mom talibé bi kon du saña def lu neew ñetti tasbihat kon te julli bi manam ponk la bo sut julli bi ci mbolo bam def bu fekke ne talibé bi dafa am ngant ba am ngant bo xamanteni ngant buñu nangul ngant bu julli mbolo bo ngantu sharia yi la comme ñu don la ko rok wala même ay ligueur wa bi nak mom bi di nak moy gëna oyof comme ngant yi nga xamanteni par exemple moy tax nit ki du julli xam nga du bok par exemple lu melni ay xétu ligueur nga xamanteni déjà ligueur ou bien day don daroura wala mu dugg ci haja té day don lo xamanteni aussi manam ay farata daf ci aju donk bu woba bu fekke ne man na am ko xamanteni man na jullendo ak mom ndaxit manam julli mbolo bi tekkewul ne obligatoirement ci jakk je lay don julli mbolo moy muy commencer ci ñaar nga xamanteni ba ci ki nga xamanteni par exemple borom soxna la mu julli mbolo ak soxnam amna mbolo bi matal na charte bi ci lool bu de ki nga xamanteni day liggey fami liggey mu am kum fa meuna julli mbolo mu def ko bu deme nak bo manuko am mu julli mom kesse donc liñi baña tuddé li nga xamanteni manesu ko tuddé ngant mom moy comme tok ni par exemple wala bon defo dara mais jakk ji xawna sori wala ki wala yu demé non wala dama xaw sonu wala ki et cetera donc xéti lay yi nga xamanteni lay la nit ki daf kay layal bopam té du tégi ci dara mais budé lo xamanteni dafa aju ci aajo wala yu demé non donté ci yoy aussi manam nga julli ci mbolo mi té ci jakk ja aussi mom moy gën momoy gën té dafa am ben wax am solo bo xamni sirah tidiane yalla da ko ci li aju ci julli da day wax né jëf yépp xol na jëf yi jaamu yalla yépp ben la ci gis mu doon jëf jo xamanteni man na fegal nit ki mbolém xéti tisam mo xam muy ci aduna mo xam ci alakhir ba ci li aju ci walu wërseug ak yu démé non manam man ko fajal mbollem xéti ajom nga xamanteni bu ci nekké fonk ko respecté ko sunu borom santala mo koy taxawal ci mbollem aspect ay dundam ci ay ajom ak yépp moy di julli ci mbolo yi ci jakk yi saxal ko lol moy lo xamanteni nit ki bu ko dé def sunu borom santala dalay ubil buntu wërse geek ya manam yow la ngay nekk sax naron ci topoto ba tax nga bayyi li bo topone li sunu borom santala dana taxawal ci lolou te taxawuk sunu borom santala bokul ak taxaw yow motax legui nak nit ñi dañuy xawa rawante ci yaqeen ak ci demé non ci certitude ñi am ci mbir yeek yoy waye lolou wax nako ne benen jëf rek la gis mu nuru ko ci lolou moy salat fati ñum la gis mu nuru julli ci lolou nga xamanteni mom fegal nit ki mbollem xéti ki yek aajo yek tis yek et cetera nga xamna sun bol santa la dalay tax dalay taxaw ci mbollem sun bir motax ponko la bo xamanteni bu jara jaram tole te manam nit ki lu muy gën di nek ci lolu manam di gëna fonk yi li ci sunu borom santa la diko dimbali bu diko dimbali ci ay aajom ak yu demino da nga gis ni manam day gëna nek disposé ci muy dëkk ci di sante sun borom santa la ndax neew na nga gis ku nek ci naxar di sante dinañuy wax alhamdullilah ni mais cient ci xol lele xana ko am ki deug ak ku xamé deug mo man lool mo man nek ci jafé ba nopi di ci sante ciantugo deug donc motax yi nga xamanteni day yombal mbiri ba nopi di tax ngay gëna gis na day tax ngay gëna gis xewul borom bi subhanahu wa ta'ala ak ngeenel li nga xamanteni defal bi kon motax ni point la bo xamanteni point bu essentiel la tax ñu boole ko kon mu duggu ci charte bi nga xamne moy muhafaza ta'ala al-umur shar'iyya waye doon yakumkallah ba nopi doon point bi nga xamne mo mu ci upp solo ci bir charte bobu legui muy eggale ne wa min ahammi bokku na ci le gëna am solo batay be mom moy aham bokku na ci li gëna am solo batay ci al-umuri mbiri ash-shar'iyya yi ko yu shari'a birrul walidayni topoto say ñaari wayjur topoto sey ñeeru wayjur fexé di def lu bax di jëm ci ñom moytu di len naxaral wala di ñak matal sen ak ak yu demé non mune wasalatur rahim ak jokku mbokit day dugg ci bir point bi motax bo démé budé ci rimax sa fofu daf ko ber manam ci bir charte né bokku na ci charte manam nga baña di dogok adam muqata'ati kenn ci wala ci wa tarikha bi waye sax surtout ak julit ni manam do khalqillah sax la wax mindefi nga xamanteni moole mindef sunu borom subhanahu wa ta'ala dafa am ay teggin yo xamanteni daf lay wassa digeenti ak ñom yo xamna do len xole rek en tant que ben objet bu ne ñu mëni taxaw waye day xol ni ki ko fi tek ba nopi def ci mom mbollem limu nekk yo lolou nga koy xolé nga xamanteni moy comme li serigne touba bi wax ci yakarna ci nahju nan wara'i fi kulli khalqin haqqan man khalaqa moy nga samonté ci bepp mindeef sunu borom subhanahu wa ta'ala ak kiko bind mom sunu borom subhanahu wa ta'ala te baña xol jëmmi mindeef yi donc baña dogo kenn ci mindeef sunu borom yi bam dess budé li nga xamne motax nga dogo ko lo xamanteni sharia mom moloko sant waye do saña dogo kenn ni ngir rek sa banexu bakkat waxuma la nak muy doon julit waxuma la nak mu doon sa mbokum talibi ci tarixa bi waxuma la nak mu doon kenn ci wa kilifa tarixa bi waxuma la nak muy serim ci bopum kon lolu lu jara baye xel motax giso mu andi ko fi ginaaw silatul rahim mbok gi ndax ar-rahim dafa doon lo xamanteni sunu borom subhanahu wa ta'ala daf ko fonk yekati ko yannabi sallallahu alayhi wasallam dañul di ci ñaax di ci soñ jokku mbok ci noko meuna defé donte di dox di séti la ak di bindante ak di mo xam mu wo téléphone mo xam leele di len bëggel ci xéte anam bép anam bo xamne yoon nangu nako donc et cetera te yéne ci salatu rahim bob salatu rahim mune wa adamu ak ñak al muqata'ati dogo baynahu digeunte mo baynal khalqi ak digeunte minde fi yeb min ghayri ci ludut mujibin lu ko waral shar'iyyin go xamni ko juf shari'a la lool manam le fait que amo droit ngay dogo kenn ci minde fi du tax aussi ko xamanteni ndax amna liñ nane al wala wal bara fil islam manam ñi nga xamanteni ñom nga wara def say ali ak ñi nga xamne da nga wara set ci ñom ak ñi nga xamanteni dang leena wara gaday moy surtout ko xamanteni leg day def ay bakkar diko fessel diko titoro wala yu demé non ba nopi nga xamné boko bo andé ak mom le fait que ngay and ak mom day xawa doon caution ci jëf joj nga xamanteni mom lay def nga xamné manam ndax leg nga gis nit nekkal na rasul nonu mais nga xamné bo andé ak mom lolou dina manam dina tax rusna la wala yu demé non dina tax muy wañi yoy muy def ak di ci dañ dank nga xamanteni bu boba bo gisee ne bo and ak mom lolou day bax ci mom ci côté diine ak yoy ngay and ak mom lu bari lolou diko soppi boba mom mo gën mom mo gën waye bu fekke ne xam nga ne manam lolou contrairement daf kay rassurer ci lolou mu nek dal ne ma ngi def li lepp diw xam na côté téewul mu ngi ni di and ak man boba nak mom séréen day ci nga hijru ko manam te hijru bo xamne day xamni li mom motax ma bu ko defé lol meuna def effet ci mom manam do nek di masla ci lo xamne sharia daf ko bañ mune kon lolou ci farata yi la ci ndax dafa bokku ci al umur shar'iyya wal yi dafa bokku ci al umur shar'iyya kon te ci charte bi la mune wa tatheer ak label al jawarih ciri min al afati ci sikki manam fexé ba ciir yi nga xamanteni ay jami sunu borom subhanahu wa ta'ala yo xamanteni daf leena mettre à ta disposition nga leen jëfëndiko num la sobé nga fexé ba sétal leen ci mbolém xéti sikki moy mbolém xéti jëf yi nga xamanteni sunu borom subhanahu wa ta'ala gëremuko wala jëf yoy moy yi nga xamne mo ci gëna sori haram après mbolém yi nga xamanteni dañ ko sip après mbolém yi nga xamne amal la ndari après yi nga xamne daf la amal ndari mbolém yi nga xamne day wouté ak li prioritaire manam yépp yo xamanteni mukhalafatul awla donc ay degré la mais mbolém xéti sik yoy nga fexé ba djim sa kemtalay katan ba sétal ci sey cër ba sey cër du ci tax muy jox ay exemple ci lol dal ne kal kazibi lu melni buñ jëlé ci rub lammi nga fexé ba sétal ko label ko bam set wicc ci mbolém luy fenn nga xamanteni da ngay fexé ba tamal ko du wax lu du deug boy kaf sax ngay jëm café li ngay café doon deug nan awid lisanaka khawlal khair tahza bihi innal lisana lima awat yahtar moy tamalal sa lammeñ muy wax lu bax zikrullah et cetera ko nek zikrullah salatu ala nabi tamal ko bu démé rek après da nga day muju am lu bax lool mu nek ci mom mune ngir lammeñ mom lim ko tamal lol rek mom lol lay tan motax bo tamé zikr ni day gis ni après day muju don lu naturel nga xamanteni fo ki wé rek yaangi zikr té zikrullah mo gën nopi bi nak mo gën wax lo xamanteni wala wax lo xamné amul la ndari donte lol mo tane waxi bakkar wala lu ñu sip yoy mom même kel mu nekkal kadi bi kon lu melne kay fen wala ximbati ak lu melni jew ngir xamnañ mbolem danger ci ne wana mimati ak lu melni rambaaj wala wi ak lu melni ay fo lo xamanteni amul la ndari mak daf ko war di sori buñu waxe lol nak manam même jëmmi wax ji nga xamanteni buñu waxe lahu mom moy li nga xamne du bakkar mais li nga xamanteni bakkar mom lol mom dafa haram ak wax yo xamanteni fox ci la ko yenn wax ju ñaaw yi lool mom dafa ki la ko moy yi nga xamanteni ay waxi kassa la ñu nane waxi kassa amul la benn ndariñ ci diine legi même wax ji selon contexte bi ak ki ngoy waxal man na am ndariñ wala mu ñak ndariñ par exemple ko xamanteni lu melni sa soxna lele ngay tok di waxtaan ak mom ci wax yo xamne xeyna amul ki mais dina jur benn xéetu minante sa digënté ak mom lool amna ndariñ ci diine ngir amna lu muy jur lo xamanteni du sun bon subhanahu wa ta'ala bëgg la ak lu melni sax njabot xam nga xalé boy fo ak mom yi ngay wax daana amul sens mais amna lu muy jur ci xalé bi wan ko affection bi nga am ci mom nangam nang wan yittéwo bi nga yittéwo ci mom donc et cetera lool la motax ba taf yi nga xamanteni dang koy kaf ak ñi nga xamanteni say mbokk talibul wala say mbokk jilit di ci yéene manam rataxal ukhuwa fraternité bi nga xamne mom mo nek ci sen digënté nga xamanteni fexé ba manam créer ulfa moy minel ci sen digënté ba nga xamanteni da ngeen da mëna jégué kenn ku nek di mëna échanger ak sa morom ci lo xamanteni do am ben jeune bu boba loolu day doon lox bo ci yéene loolu day doon lox xamanteni dafa am jëri ci diiné kon bañ di kaf ay kaf mi rek parce que pour liñ nane pour rétane wala yu démé non loolu mom après amul jëri mais toujours diko jël ci côté bob ndax nga xamanteni da nga xëss jël tarahati yaani moy ne yow yaane yoonu awami dama koy tek ne dugg yoonu xawasi lol kon après doto meuna nek ci aaday do man di kaf ni ñepp di kafé do man di lek ni ñepp di lek do man di nan sey mbir dafa waratu la doon lo xamne dund gi waratu la lo xamne da nga koy subir nga xamanteni andi nañ rek boori ceeb bi nga daan ni xaaral ma jiiro du doon loolu. Mais yow yaay toujours da ngay xool say mbir ndang ndang ak di ci di yéene lenn lu na ngay xool lan nga ci mën a yéene ci lu baax et cetera. Nga xamante day mujj say aada day mujj doon ay jaam yàlla kon lu mel ni laxu kon waxi caaxaan wan nazar ak xool ilal muharamaati ci nga xamante ni dañ ko xaraamal. Lool moo xam bu nekkee ci biti la, moo xam bu nekkee ci télé bi la, moo xam bu nekkee ci ordinateur bi la, donc yooyu yépp ci yam. Kon loolu day dugg ci biir charte bi, ndax lool mooy li aju ci cëru bët bi yim doon wax sànq fee ci làmmiñ bi la. Lu mel ni fen, lu mel ni jëw, lu mel ni rambaaj, lu mel ni waxi caaxaan, loolu ci làmmiñ bi la. Kon nga fexe ba setal ci làmmiñ bi ak yeneen yi nga xamante ni tudd ko ku dem ci téere yi nga xam ne ñooy topp cër yi noonu juróom ñaari cër yi di nga gis mooy nga xam ne dañ koy tere ci cër bu ne nga xamante ni après bu boobaa di nga mën a concentré wu ne nangam ak di programmer sa bopp maanaam ak di def say bilan ci journée bi di xam cër bi nangam ak nangam est ce que def naa ko ci def ma ko ci di tuub ak et cetera. Donc cër yooyu xam naa bis buñ demee bay def mu nawir bi nañ gi cër par cër gis da koy topp cër par cër incha allah di wax benn bu ne li nga ci mën a def lu baax ak yi nga xam ne da nga ca war a moytu ci yóbbal. Kon da ngay gis ne yooyu làmmiñ la. Nazar ilal muharamat xool yi nga xamante ni dañ tere ko xool dañ ko xaraamal loolu bët bi la. Loolu it nga fexe ba setal ko ci wa tathirul qalb foofu nag moom liñ naan huna marbatul faras ak setal xol bi ndax boo xoolee dafa joxe exemple rek ci yi nga xam ne mooy cëri biti yi joxe ci làmmiñ joxe ci bët ngir yooyu dañuy gën a garaaw. Cëri biti yi moom yooyu ñooy gën a garaaw nga xamante ni yeneen yi ñaar yi ñoo la koy yóbbe ñaare booy xool njaaloo gu ne ci xool la tàmbalee. Làmmiñ it yenn problème yu bëri yuy am début ba ab baat la moo tax ñaari cër yooyu cër yu garaaw a garaaw lañ. Moo tax mu joxe ci exemple noonu rek waaye yeneen mbooleem cër yi benn bu ñu na nga setal ko ci mbooleem loo xam ne dañ ko ciy tere waaye wa tathirul qalb ndax fee daf la wax zahiran wa batinan ci intitulé charte bi ndax mu ne la qalb mooy batin bi foofu lay tàmbalee. Kon nga setal xol bi laabal ko wa taxliyatuhu ak taxliya mooy vide ko min ci jamii amradihi mbooleem ay ràggam mbooleem ay feebaram maanaam nga vide ko ci mbooleem wéetal ko setal ko ci mbooleem feebar yi nga xamante ni ay feebar xol la. Feebar yooyu mu jox la ci ay exemple karriya lu mel ni ngistal wa sum'a lu mel ni dégtal. Dégtal mooy nga def jëf joo xamante ni ba nga koy def kenn fekkewu ko mais nga dem ba yàgg nga gis ne kat bu ko nit ñi xamee kat dinañ la gën a jox considération nga daal di koy kii nga daal di koy wax waaw nga daal di koy siiwal wala nga xam ne kat gars yaa ngi lay dégg rek nga daal di yëkkati sa baat jàng alxuraan yu neex a neex. Donc xeet yooyu nga xamante ni maanaam da nga koy ngis sa ak dégtal yëpp daanaka ki ko koy def mooy nga xamante ni day bëgg xal place ci xoli nit ñi donc ay kii la yoo xamante ni benn lu xaw a jafe kii la faj la mais am na nu ko nit ki di détecté xam lan mooy définition mooy lan dëgg ak nan la ci remédier yooyu xam naa ñàkkul ci yeneen téere lu mel ni ihya ulumidin moom bu kii bu détaillé la ci bunt boobu ci kii yooyu nga xamante ni benn bu ne daf la koy définir la définition bu sew ba noppi wax la nu noo koy nooy jànkonteeg moom. Bu dem ci lu mel ni masalikul jinaan it am na ci parti boo xamante ni surtout ci wàllu ngistal ak yii nii mu ngi ciy indi ay kii ak nuñ koy faje nga xam ne da ciy delluwaat sax ci ihya ulumidin mais bu dee ci ihya fa lay gën a détaillé ak aaya yeeg kii yeeg yu demee noonu ginnaaw du way nasra la mooy gën a détaillé. Kon lu mel ni ngistal lu mel ni dégtal wal kibr ak rëy boobu moom moo gën a garaaw mais booy xool ba ci ngistal yeeg dégtal yi day mel ni bànqaas lay ci seen cosaan bi nga xamante ni moom mooy rëy ngir da ngay gis ne en fait man mii kat ku am maanaa la mais dafa mel ni nit ñi xamuñ ma naa wax tuuti ci man bu ko defee mais loolu la xeetu gis sa bopp la ak yéem sa bopp ak gis ne yow mii kat da ngaa am maanaa mais ginnaaw nit ñi xamuñ ma ma gars daal vraiment xamuñ ma léegi naa leen wax benn ci sama jëf yi rek naa leen wax sama guddi gëma wér doon ba bët set na len wax sama nangam ci ki dal ki leg leg bu nit ñi ki nga xaw ko bu doxal hein dal ba nopi waxe ko no xamni sax dang ci xaw ki walé xétu modesty wala yu démé non wala di fegnaal modesty pour nit ñi yëkëti la aw nit ñi mom ñaare bo fegnaal modesty dañ lay yëkëti ngay fegnaal modesty pour ñi yëkëti la lool moy jëmmiré moy jëmmiré nit ki ne day tawado day wacce bopam gis ne mom dafa tawado dafa wacce bopam lool moy jëmmi reuy sida bidal mustami dañ ko laaj ne ko dañ ko laajum ci reuy moy lan mune feek yaangi yaakarne amna kenn ci mindeef yalla ko xamanteni mom mo la yees waxul mo ya ko gënde mom mo la yees rek xamal ni reuy ngi yow encore buñ ko laajé kon lan moy tawado nak moy tawado alillah am boy tawado bëgg mu yom do wacc sa bop par rapport ak mindeef bi ndax mindeef bi toujours yang koy xol par rapport ak ay mbir yu nekk ci mom mo xam muy xam xama mo xam muy ci mo xam muy jaamu yalla yu demé non nga xamné di nga gis nit kat ké mom mo la ëpp xam xam nga wacc sa bop ngir lool ça veut dire que né bo jangé baraw ko wala kenen ko xamné ya ko ëpp xam xam do am ki bop waye boy xol nit ki en tant que nekat ki ben jamlo kat bo xamne kiko mom di boromam moy sunu borom subhanahu wa ta'ala te lepp luma gis ci mom ni ak lolou num meuna mel du len lumuy le bour bobu def ci mom koko boko gisone muy bakkar sa dang koy toroxlu ngir li ngay gis manam notel gi nga xamanteni mom la nguruk sunu borom subhanahu wa ta'ala ak ni mu noté ci nguuram bi sunu borom santala ba nga xamanteni dara lu meuna wuté ak mom yow lolu ngay xol nga xamanteni do gis lu muy ay jëfuk do gis lu muy ay melom mom sunu borom santala legui lolu liñ ci gis moy par exemple waji lu mu def même bu lay bakkar la sax day gis ne yalla mom moko ki ci mom amu ci ben dess lolu mom moy teggine bi nga xamanteni mom ngay tegginu batine xam nga ñuy wax ci xol tegginu batine bi nga xamanteni mom ngay am ci digg ak mom am nak tegginu zahir bi nga xamne moy sharia tegginu batin moy hakika tegginu zahir moy sharia moy ne ki nga xamanteni dafa def bakkar te neubuko budé ñak xam la dang ko wara xamal et cetera mbolem li nga xamanteni comme man ra aminkum munkaran fa yaghadu bi yadi wa lam yasfa bi lisani fa in lam yasfa fa bi qalbihi wa zalika adafu aliman te li aji ci lolu par exemple le fait que sunu borom subhanahu wa ta'ala ndax ay dogal mom moy way ci jami nga geureum contane ci dogal sunu borom subhanahu wa ta'ala manam en tant que ni mom mo dogal ak jëmmi limu dogal bokul manam dogal geureum jëfi sunu borom subhanahu wa ta'ala en tant que ni mom mo jëf ak jëmmi mbir mi ci bopam lolou ñaari mbir yu bokul ndax li sharia mom mo lako bañlo manam jëf ji sharia mom mo lako bañlo sauf que li daf lay dimbali ba même bo bañé jëf ji lutax nga yëkëti sa bop ci kaw ki nga xamanteni mom moko jëf ngir budut dara rere gi nga xamanteni mom nga rere ak mu jëf rere bi nga xamanteni mom nga rere ak mu jëf té mom fek jugé wu fi fek déwul xamuñ lan moy ak mu jëm xamo fan moy kërëm xamo lan yewit fek déwo xamo luy sëg muñ xamo lan la sunu borom santala nar ci yow ëlëk té manam amul benn mérite bo xamanteni dang ka am ci kaw ci sa ngor ak bop ci sa ngor ak bop bu fekke ne da nga yakar ne ya manam yow da am ben mérite bo xamne dang ko am ci kawam ci lo xamanteni parce que yow ci sa bop da nga gor gor lu ba nangam lolou musibal lolou mom benen xétu musibal lolou bakkar bop mom mo gëna reuy sax mom bakkar bimu def bu dey ci ciirum la yam bu dey ciirum la mata fofu lu jara distingue digënté ñaari mbir moy teg manam ni nga xamne non ngay xolé motax ñi wax ñaari beut yi nga xamne talé da ko am moy beutu zahir bi nga xamne moy beutu sharia ak beutu batil bi nga xamne moy beutu haqqa beutu haqqa bi do ci gis lu sun balu santala ni mom mo fi ne mom ak ay melom ak ay jëfëk waye beutu zahir bi nak mom dang fi gis multiplicité bi gis mbir yi ak sharia li ban atté la ci sharia wé lool moy tax yow manam même bu féké né day def lu bon nga dik ko téré wala même nga dig nga wara nga nek juge bi wara atti ci kawam wala wara ki teurel haddi nga wara ngay teurel ci kawam hadd dang tay def en tant que yow yaangi jeffe rek ndigalu sharia yow dune dang koy defe ak yow sa nafsu ak ki ka dafa bon xara ma ñew nangam xaruma ñew ki ko xaruma ñew def ka li xaruma ñew def ka la dedet yow amo ci ben cieur li ngay def moy li lañ la diggal lool ngay ñew def kon en fait lool moy teggunu bi nga xamanteni mo ngay tegginu ndax tegginu ak sharia moy tegginu ak ash-sharia nga xamne moy la neex nga mu yenen bi sallallahu alayhi wasallam gu neex nga moy sunu wa subhanahu wa ta'ala lool motax ñaar yoy desu ko jaawale do fekk nit di def bakkar nga ñew diko layal dedet waye liñ lay wax moy manam bakkar bo bu mu tax yow nga gis ak tawé go xamanteni dang ko kay mom ci jëmi bopam ngir déjà xam ak mu jëm xam ci muñ ak ngir né déjà même bokku na ci yenn xéti téggin yo xamna bo démé ci rima ak na amna ci entre chapitre 32 wala non chapitre bi bi am ki sax ci la yakana bi mu ñëwé sax ci point bi ni ci point bi ni ak adamul amn min makrillah yakana moy chapitre 32 dirima nga xamne mom moy wax ci sarti mu ci indi ben citation cheikh muhammad ibn arabi radiyallahu anhu di wax len ci teggini nga xamanteni nit yalla yu makki dañ ko am mais du sax ñepp ñom ñoko ci am moy ne sa yu ñu gisee nit ni dara takale len donte xef xep la dañuy wajjat seen bop ngir diko liggeel ak diko magal ngir xam yi ñu xam ne sunu borom subhanahu taala ci manam simili bi ne instant bëgg na ndaw bu ne day am ay xéeti lèr yo xamanteni daf koy wacce ci ay midéfam ay xéeti xol yeen mëne yo xamanteni daf leen koy xol té loolu aji wul lu moy ci ciobarem subhanahu wa ta'ala té séparation bobu ñu séparé wu mom ba déllu wat ci mom dañ nan ginnaw xamu ndax ci digënté bobu ben ci xol yeen mëne yoy laalna koku may xam nga man nako laal man nako baña laal kon dañuy téggunu ak mom wajjat pour liggéeyal ko bu féké né fék na xol yeen mëne bobu laal ko ñu jariñu ci mom jariñu ci liggéey bobu nga xamni ñu koy liggéey tégginu ak mom téggin ñi ci war bu féké né laalu koy fék tégginu nañ ak martaba bi donc motax lool xéetu doxalin la bo xamanteni nak wuté na nak ak manam ngay jéma justifier liki wala buñ waxé lu waji dafa nga né toute façon lepp yalla ko dogal nangam dedet lool mom xel lool ki lay sétané la sétané mom moy wax yu gangora ñuy raisonné non comme anutahimu man la yasha Allah at'amahu bi ñe doon wax xet yoy la ci surat yasin bu ñe len joxe len ci yoon yalla manam dimbalé len ñu nan bon ñi bu neexon yalla mu ki len manam di dello pour baña jëf tax ngay dello mbiri ci dogal bek yu demé non yoy mom motax ñu nan nu'minu bil qadari wala nahtajubi donc motax séparé bu baax tegginu batin bi ak betu batin bi nga xamanteni ci wala hakka la gëñu dem ak di nga xamne mom moy beutu zahir bi ak tegginu zahir bi nga xamanteni te ben bu ci ne manam teggin bu war la ben bu ci ne teggin bu war la moy sharia dafa graw parce que moy da nga ñaki teggin ki nga xamanteni moy sharia bi di yonnate bi sallallahu alayhi wasallam motax mom ci yi gëna graw kon baye xel lool bu baax kon moytu reuy té lool bok na ci li ci dimbali jambi moy mu xam déjà xam nga mom xam na né ab jamm lool mom manam kenn ku né mom di nga xam né yow mom do yall lool kenn ku né na xam donc di nga xam ab jamm nga xam lan moy melokani jamm xam lan moy melokani jamm sa télé ba xamanteni manam yow dañ la limiter ci lépp manam da nga télé ci lépp ba fim nek ni sax ba ci fim nek ni lek bo don lek dina am moment bo xamne do to meuna continuer manam loy def bo don dox ni di dox di dem ni rek dina am moment bo xamne do to meuna dox fo nga tok bo togon ni dina am moment bo xamne fo nga changer position bo teddon dina am moment bo xamanteni fo nga jog fim ne même limite beug nalaw ni man na tedd man ni ñu ne nangam bu 10 heures de temps wala ki mais dina am moment bo xamanteni faw fo mu jog etc manam nga xamanteni nit ci li la ci sa lepp ak télé mo lay caractériser amul lenn lo man li nga yakane dang ko man sax da ngay gis ne amna jamono monoko won wala dina am jamono doko man kon man gi du zati ci yow du lo xamanteni dafa aju dafa intéressé ci sa nek yow kon manu borom bi la yow nga ci mané naka nonu xam da ngay xam di fatte moy won na xam xam bi saxul ci yow sa xam xam xam xam borom bi lay so mu ubil la ci bu ko nexé mu faté lol donc dépendre ci yow naka nonu am ak ñak bi nga xamni yow mi manam amo dara li ñi lay attribuer ni sax kenn ku ne xam nga ne bis bo dé momato bis bo dé amato ci sa décision boy ki fi di nga fébar yenn fébar yi sax kenen lañ ñi signé lo da lay xol ñi def say bien voilà procuration té burna man nga ni maka liggéey yon nangam ak nangam mais malgré tout mom ko donc yoyep ay attribution la nga xamni suñu borom mom lo ko téralé mu ndon en même temps responsabilité kon amo tu es fondamentalement indigent moy né manam lolu indigence moy li nga xamni mom mo aju sax ci sa nek nek yow ci sa essence lolu boko xasse xam bi nga xamni manam té lén nga mëna am fenn rek nga mëna amé moy ci yalla sun bo subhanahu wa ta'ala ngir mom dafa bax mbax go xamanteni amul fumu yeb té boko deugmalé dalay may rek dalay may ci zahir dila may ci batin té boko deugmalé lenen lepp di nga gis né dina mësa ñew di nek sa ginaaw té boba yow manam doko bayyi xel ngir di nga xam deug deug lan moy réalité ak lan moy ak neen lan moy deug ak lan moy ak neen donc yoy boko xamé xamni en fait yow ba nopp nga xol ci fa nga joggé alam yara insan anna khalaqnahu min nutfatin fa idha huwa khasimun mubin wa daraba lana mathalan yow joggé nutfa mais ba ci sa dund gi mais ci 24 heures gi fa nga dem ci tour nox fimna lo don kilifa buñ la téy won 24 heures nga bëgg tour nox fimna amo fo touré ndox légui nga am problème bu dul jeex donal président donal ki xéetu kilifa bo mëna don dina am moment bo xamné di nga soxlu 8 def li ñëpp di def li ki gëna soufé mo xam bu dé ab boom nga ci say ki say sujet wala kum mëna don manam dina am moment bo xamanteni di nga jëf jo xamanteni yak bité fiëpp ci bokkayam ba ci yak malay ñoo ci bokkayam bo lekke ba li wara gën ci wara gën da ngay dem wër gënuko bo wara tur ndax da ngay tur ndox etc bo xifé da ngay lek bo fonctionné ba goudi faaw da ngay nalaw té bo nalawé amul né nalaw yi bu ki nalaw yi lix lay ki nalaw yi lix laal bi ngeen di teud mën na wouté wayé nalaw mom nalaw té ñepp ko bokalé donc di nga xamné donc yow au fond do dara luddut ay loi yo xamanteni dañuy jaar ci sa kaw té mëno ci dara ay loi sunu borom subhanahu wa ta'ala yo xamanteni ñoo la régir té mëno ci dara day dem nak ba doon habitude doon lu naturel yow nga nek di xalaat yenen fatte yoy nga xamanteni say limite la yu la sunu borom subhanahu wa ta'ala di xamale ne ab jam nga di xamale ne malgré xewulum yu bari mu def ci yow jox la roxam jox la ki may la capacité nga am xel di créer di def ki di yalla malgré tout ça bo len nak ay limite yu lay rappeler alors donc lool dina tax manam nit ki xeyna bu demone sax bay waji reey reelu mu khalatat xamne la ilaha illallah ben bour rek mom am moy yalla kon fofu nit ki dafa bok kon ci bir charte bi yoy nga xamne moy febar xol nit ki di xol ay moyens ay matway waxon na ni ngay xame moy ilm ak amal jiem ko xam ak jiemu gorgorlu pour mu dal ci nit ki kon wal ghurur ak waru ghurur na mom bokku ni ci li gëna naxare mu ci amna ci téré bo déme ci ihya ulumuddin amna téré bu imam ghazali tuddé kitabu zammul ghurur nga xamné génné waat nako ñu tuddé ko asnaful maghrurin nga xamné da ci wax catégorie nit ñi ak xéeti illusion yi nga xamné mën na leen nax amna ñaakul dinañ ko peut-être dinañ ko ki def ko wolof inshallah ndax xeyna téré bo xamanteni mën na ci ihya la né mais bér nañ ko oté batay tuddé ko asnaful maghrurin mais téré bu am solo la buy wax ci walu illusion manam ghurur moy ne ci dara manam ne ci mbir fokk ne dara la fekk du dara té ba ngay xamné du dara lég mu xawa tar moy yaakar ni yaang ci dara fekk du dara moy amna ay buy wax lu mel non ci suratul kahfi ci fin bi ala unabiukum bil akhsarina a'malan alladhina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'an sun'an voilà donc ulaika wa mais sa ay moy lol moy dañ nek fi di ki def ay mbir yo xamne dañ ko yakar lu reere yakar ni li ñi def ni mom dara gëmënu ko gëna mag bu ñëwé ba ëlëk nak ñu gis ni andiké kat normal hayatul dunya mata wuro topon nañ lo xamanteni en fait nek du dara té fi ngay xamé yi nga xamanteni wuro la lu wuro moy lu melni comme nga gis aduna ak ni ci nit ñi xëccu yi di ci guerre di ci xex di ci ki faga galante di ci ki té aduna goor yëm ñuy xex ñu xamné tollu fa amul ci suñu borom fantala poawu lafu ben yo alors que pourtant manaki jamais ñu xex ci di xëccu lafu yo hein jamais ñuy xex di xëccu lafu yo bi té mo ni li nga gis ci guerre yi yëp ñu di ko xëccu amul ci suñu borom fantala lu tolni lafu yo lool moy woru mais nak non la mëna amé ci ki yépp nga xamné xurur amna xéetu xurur yo xamné ñi xamul dara lay dal na am xéetu xurur yo xamné fuqaha yi lay dal na am xéetu xurur yo xamné borom xam yi avancé lay dal na am xéetu xurur yo xamanteni zuhadi ñi way dëdd ñi aduna lay dal na am xéetu xurur yo xamné ubadi nga xamné ñoy fanané julli ak di wor ba ci gi lay dal na am xéetu xurur yo xamné soufiyé yi lay dal donc catégorie am nañ ay xéetu xurur yo xamanteni leg dina sew lol xamna du ñak bu ñuy ci dinañ def téré bob inshallah comme mën na ci def ki donc lol it kon fexé ba sétal ci sa bop ak wal amni ak wolu min makkilillah ci pexem sunu bam subhanahu wa ta'ala kon fexé ba xol bi aussi nga génné ci dafa ok fil hayat wa hum yahsabuna annahum yasununa sa'an ulaika alladhina kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'ihi fa habitat a'maluhum fala nuqimu lahum yawma qiyamati wazna wa jahannam wal iyaz billah ak fexé ba setal xol bi ci wolu ci fexé sunu borom subhanahu wa ta'ala moy japp ne man mi ko fimne je suis garanti je suis assuré je suis sécurisé borom bi man la toy jaar fenn ba yakal ma sama affaire mom leen kenn man ta fexé ba dem sawara ay ci rek la jëm man mom nit aljuna la lol moy al amnu min makrillah manam japp ne legui man na def luma neex te dara duma ci fek japp ne man na ñew fu bakkar neexi ma def ko mais dara après xamna sa duñ ma bindal bakkar man talib cheikh la amne ko gaay talib cheikh la nit aljina la nangam alors que dañuy faté ni adamul amni min makrillah charte la ci tarikha bi charte la ci garantie nga xamanteni mom mo and ak mom moy nit ki faaw day saxo al khawf manam fokh mu am len ci khawf ngir sunu borom subhanahu wa ta'ala dafa am ak ay tour ak ay melo yo xamanteni day laaj xawf buñ faté na sun borom mo tudd al qahhar mo tudd al jabbar mo tudd al muntaqim mo tudd al dar et cetera mo tudd al aziz moy ki nga xamné dara teunku ko dara teunku lu ko neex lay def ba nopi am katan go xamné amul limite kok mat na ragal motan gi se salahu din radiyallahu anhu di wax nan talibe bi ci njal benum tarixam day soxla am tit gu reuy go xamanteni moy tax du jégué bakkar non de mom lañ nan khawf après taqwa nga xamanteni moy moytu mbolé mi nga xamanteni xéetu bakkar lolou dina dem ba après don khashiya mais dina dem nak ba ci bir ag fo xamanteni limi am mahabba lay don mahabba gogou bu ko amé day gis né lay xawfu ge dotu ko am mais dina fekk gis na ci sunu borom subhanahu wa ta'ala lo xamanteni taxna manam ay bakkar yi manam daf kay safar set xeexlu amatul ci mom manam yoy ma mom genn na ci daaira bob daaira ay nangam top bakkar nak yoy dina fekk genn ci lool moy il fil bidayati khawfu zanbi yasjuruhu dañ ci xokal bu kaw wa fi nihayati ijlalul jalalati nihayati mom du khawfu zanbi waye ijlalul jalalati magal yu mag yi nga xamanteni sun bon santa la daf len kay wa donc fofu nekutun ci walu khawfu bi moy mais moy ne kon manam amul ben moment bo xamanteni nit ki da fay ki da neex di sadonew ci bakar yek ay di top nafsu yu demé non donc amu ci ben moment kon setal xol bi ci mo sik yi ni wax na len ci ciiri zahir wax xol bi ci ciiri batin bi moy fexé ba wétal ko vidé ko ci mbolém fébar mi lu melni ngissal dektal reuy waru ak woru ci pexam sunu ban subhanahu wa ta'ala kon lolou dafa bok ci nga xamné dafa war té bok ci umur sharan yey donte yi day dugg ci bir batinu shar am zahiru shar am batinu shar donc zahiran wa batinan yoy yep na talib tiyan da fi wara occupé wa tahliyatihi dafa am tahliya tahliya moy vidé tahliya moy rang ben point bo mo len tekkale dañ ne yoonu yalla subhanahu wa ta'ala première étape bi moy tahliya comme niñ nan niñuy waxe ci usulul fiqh darul mafasid awla min jalbil masalih manam bindi yaq yaq yi mom mo gëna prioritaire di xëc yu bax manam ndab lu salté bala nga ci def so dang koy raxas lol la boy ci bala nga ci def lu bax lu ñi ki da ngay raxas ndab lu ba nopp sino bo ñëwé rek xëpp ci lang ca def pour nga jëfëndiko ko day jafé ngir na ndab li sétul won raxas bo ngay raxas ndab li moy takhliya moy li ngay sétal ciiri zahiri ci bakari zahiri sétal ciiri batini ci bakar batini légui nak ginaaw gi nak cyan ci def takhliya moy rang liñ koy rang moy jikko yu bax yi takhliya bi par exemple bo demé ci xiyaw lu mi dir 4 partie 3ème partie bi ci takhliya rek la moy lim tuddé khismul muhlikat nga xamné jikko yi nga xamné dañuy alagé mu la koy wax ak no ci muccé 4ème partie bi nak mu tudde ko al munjiat yi nga xamné dañuy musselé lool moy jikko yu bax yi nga xamné da nga wara fexé nak bu mu nekk ci sa xol donc lool mom moy takhliya bi ginaaw lool nak dañ nan takhalli ani razail wa tahalli bil fadail bu lol kiwe nak tajalli ci lay amé la sunu bon santala di feñu sa xol feñu sa xol maam fokh nga dindi fi xërem yi fokh nga def fatkhu makka fokh nga def fatkhu makka toj xërem yi lay nak borom bi ñew ginaaw du bok mom du bok loko baye boylel mu baye la waye bo dindé lepp nak ne ko kër ga nga mom borom kër gi dugg kër bo mom bu amé jeen mune wa tahliyatihi kon rang ko bi hubbillah ci sop bu yalla sunu borom subhanahu wa ta'ala war raja ak yaakar fillah ci sunu borom subhanahu wa ta'ala war rida ak geureum anillah ci sunu borom subhanahu wa ta'ala wa tawakkul ak wakkilu ala allah ci sunu borom subhanahu wa ta'ala wa kaza naka nonu kon lol moy tahliya bi manam xol bi ñaari part yoy kon mom mo ci ne moy tahliya ak tahliya takhliya moy vidé ko ci yu bonni takhliya moy rang ko yu baxi charge ko ak yu baxi li lepp nak takhliya ak takhliya ak parti be nga xamne moy ki yar ci ru zahiri ak yu dem non lol moy tarbiya lol moy tarbiya tarkhiya nak benen ki la lol danaka fek yaangi ci da moy la nga nek classe préparatoire nek classe préparatoire lay nane tarbiya moy après nga xamne nit ki day dem ba objectif bi moy dem ba nga xamanteni nit ki day nuyu yalla salalahu ci jikko tarbiya lol ma yar naf bi nangam et cetera après nak na tarbiya mu gënu tawé mune kon yoyu ci umur shar'iyya jara samontel min ahamha han mune wakaza nak nonu bokku na ci umur shar'iyya yoy nga xamanteni talibati yaan bi dafa wara samonté ak mom moy adamu shurbi ñak naan al muskirat yi nga xamne dañuy mandel wal muftirati ak yi nga xamanteni dañuy yak xel muftirat moy yi nga xamanteni day tax sam xel du fonctionner moy xetu drogue kal xamri muy joxe exemple ne lu melni sangar ci muskirati wal hashish ak ci muftirati lu melni hashish moy yamba yaay ñax mu bon nan ñax mu bon wat tabax ak pon am cigarette si jay xawma exactement lan mo ci ne mais xam nañ ne baxul lolou gis diñ gis yeen kilifa mu tok nan day ki si sa ban bo dem arabi saade gay dañ koy ki si sa yo ba am xam mag bu tay ñewon di rem hein non mais demal na imam iranien yu doon défendre cigarette doon dañ tuto quoi. Ouais, mais yow xam nga ni cigarette baxul wa cigarette non wour non wa shisha ye non mais te shisha ça d'ailleurs amna étude ci gaay doon def di wax na mom mo gëna mu upp lor sax cigarette ci voilà ci poumoy ba nopi te lol lepp shisha ak cigarette yeb dañuy dugg ci li ñuy tudde shorbu dukhan shisha wa dañuy dugg shorbu dukhan te lol dañ ko téré lol dañ ko téré déjà ci donté amna ciow ci walu borom xam nga agenda surtout ci bu jëk ba donté légui yaakaar nañ ñëpp dañuy jëm ci né dafa xaraf mais bu né ci tarixal mom yoy yëpp dañ ko téré mom téré bu graw sax lañ ko téré ag ci Sidi Ahmed Tidiane ni daan wax kuñu gis muy jëfëndiko pon ak ay cigarette gi buñ ko jox tarixal bu ko laajé lu moy dañu xamné buñ ko ko joxé ci barké tarixal bi la koy bay parce que en fait lool moy li tax mu gëna graw moy le fait que ki kay def ñaari day japp ne haramul ak ki japp ne haramul ko en xalat mu tu xam sangar mom ki kay def na xamne dafa haram ko xal man nañu xalat ne na tu mais ki tok ñaare du japp ne dafa haram limi li ci gëna graw lu muy wax moy ñen ñi dañ na dañ ko sip da lañ wax xam ko ko après du fi nek di tu non ko lool kon yoyu manam ñak ko nan dafa bok kon ci bir ci point bi nga xamne moy samonté mbiri sharia yi kon doon charte ci tarixam nga xamne talibé bi daf ci engagé mune fa man képp ko xamne wazaba dafa saxo ala shurbi dukhani ci giso bi nan saxar moy tukh xet tukh bu mu ci mëna doon mune fa innahu mom de la yamutu dudé ala husnil khatima ci mujj gu rafet mune kama comme nga xamne zakaro non la ko tuddé fil ifadatil ahmadiyya ci teer bo nga xamne moy al ifadatu ahmadiyya bu sayyidi at tayyib as sufyani mom moko bind do non kenn ci ñandu na sayyidina cheikh radiyallahu anhu yi ci sahaba magi qala waxna ne wa kana ne kon khadimu kenn ci ñi doon liggeel sayyidina mais sayyidina cheikh radiyallahu anhu adan nabi hasala amon na lo ñeel ko maradun ab febar shadidun bu tar wala mahtudira ba nga xamanteni mu ngi doon sukurat sara nekon na yatakallamu muy wax bi kalamin ci wax jo xamne mutahawir ju jaxaso man bam deme bay sukura fañi xare muy wax la ilaha illallah ju deme non muy wax ay wax ju jaxaso dal xawle na jaxal mun walisanuhu te bob aw lamiñam la yitawi'uhu du ko top ala nutqi ci muy prononcer muy wax bi shahada ci shahada mun iza bu fekene laqanuha dañ ko sah lahu ñel ko mun fasara mu muju mune fasara mu mujj al ikhwan mbok yastaghribuna ñuy ñaawlu manam ñu japp gis ne li kat lu bizarre la mune lima ñeel ñeel la nga xamne raawu gis nañ ko minhu ci mom tukke ci mom waqala mu wax ba'dhum len ci ñom li ba'd ñeen ñi ca dess ne kayfan ananaka yaqaw lay tabbi hadha li khadimi ñeel ko xamne liggey ku doon liggeyal la sayyidina serigne bi radiyallahu anhu manam lu melni mom nan la meuna dalé ko xamanteni manam ci ku doon liggéeyal sëriñ bi la dem bay sukuraat ni di wax ay wax yu jaxaso buñ koy la ilaha illallah bi la miñam duko top duko meuna wax té yamane sayyidina shahla radiyallahu anhu ñe biñ commencé di waxante lool fa akhbaru ñu daal di wax sayyidina muy sayyidina shahla radiyallahu anhu ñu daal dem laaj ko ko moy comme niñ doon wax né talib bu amé lu ko jaxalit nak da koy laaj sëriñ bi mo gën muy japp ki yoy no mune bim ko laaje faqala mu wax ni salu laaj len zawjatahu sohna amma ci la nga walis la nga xamne kana nekone fam du ko def mom mi mune faqalat mu dadi wax sohna si ne innahu mom de kana nekone kaza nangam wa kaza ak nangam mom de nangam ak nangam la melon wa wasafathu manam sohna am dat kay melal mom talibi bob bi awsafin ci ay melu hasanatin yu rafet wax ci mom am ay jikko yu rafet minat diyan ci diine manam ci am gim amone ak diine wal hazm ak dog ashadid gu tarfita atabi ci top boromam manam ci ay jaamu yalla yim dan def mune ghayr annahu way nak sufka nak mom de ci deug deug kan nekone yastamilu du jeufandiko at tabakh pon kon da lan tokh lol dal moy ñuul ci mbir ku baxone la ko amone diina ku dogu won la ci bari ay jamm ci jamm yalla waye dal da lan jeufandiko pon waddu khan ak saxar ci so fi mu andi fi ñaari kon xeyna be sax bo may tu ci jala won wala yi demi non mune faqala mu wax lahum ñellen sayyidina cheikh radiyallahu anhu gëna allah bur yalla no ci mom wa anna tembol ñi ngeerami bi ci dara jam ne ministi amali hadhihi al ashabati al khabitha usib فذهب إليه وقول له يتوب إلى الله. من استعمالي كي جفنكو غا خامني موم لا دون جفنكو هذه العشب ملي النخ الخبيثه بوبون من اصيبه تلاكو مصيبه مي دالي مان تلاكو لي دالي من فذهب دم لين إليه تي موم وقولو نين واخ له نيلكو نكو يتوب نتوب إلى الله يمشي بور يالله تعالى سبحانه من فمجرد ما تاب ci manam buñ né mujarrat moy manam ci li seulement xam na la ko meuna waxe ci wolof ci mujarrat manam moy ci li seulement nga xamanteni raxul lenen ila suffika ñu comme nan wala moy ila suffika fek mujarrat ila suffika rek mata ba mu tup rek nataqa da dal di wax bi shahadati ci shahada da tuk ci tabakh bi non rek da di wax shahada bi wa kharajat mu da di genn ruham na kon pour wax la ki danger bi nga xamanteni mom mo nek ci segara mune wakana te nekon na al akabir ñi gëna mak moy ponkali ci tarikha bi la yu'tuna duñu joxe at tarikha ta tarikha bi liman ñe ko xamne kana nek na aadatuhum sen aada ban ñeñ ño xamanteni sen aada dafa nek istimalu jefandiko hadhihi tabagha bile pon illa lu moy iza zahara bu fekkene dafa feñ lahum ñellen annahum ne ñom kat sa yuqliuna manam danañ ko bayyi danañ ci genn danañ ci set anha ci jefandiko pon gog bi barakati ci barket akhdhi tariq jël nga xamne mom lañu jël tariqa bi kama kon ni nga xamne fa'aluhu defnako sayyidi sama sang ba at-tayyib as-sufyani nga xamne en même temps mom mo netali histoire be wa mom bin al-ifad al-ahmadiyya mom mo netali histoire be te pourtant mom amna ben groupe bo xamanteni dañ dan jefandiko pon gi mom joxone len tariqa bi mais da fekk mom mu xam par kashfu lol day dañ koy bolé ci karamatam comme ni ngi koy gisé ni ci kanam barkas fo xamone ni ci barke tariqa bi bu len ko joxe lol dina tax ñu bayyi yoy ñu nekké won mu daal bimu len ko joxe ñu bayyi ci jour bi kon mu ñoon nek ci ndortu gefe quoi dedd du ndon ndort mom faaw ñu ki mom da ci am lu len c'est interdit ya muhaddam yi nga xam ñu bayyi sen taamu ñu gas légui manam ben affaire aussi daf ci jara bayyi xel moy yakarna muju mu xeyna dina ko wax fe ci kanam ciri ma wax nako moy buñ xolé li tax en fait ñuy téré ko ko jox ki bi moy le fait que ki kay jëfëndiko day japp ne que toi li du lu haram donc du ci tout mais bu fekké ne manam ko xamanteni xamna ni li haram lu haram la bakkar la mu di ko jëfëndiko par peut-être faiblesse wala lo xamanteni tamon nako wala yu demé non muy ñëw sakku tarixa bi manam warné ne mom daf ko bëgg bayyi ak di té di am yaakaar né par exemple ci barké tariqa bi man ko kiyo gi demé non lolou ba dañ koy mëna jox dañ koy mëna jox manam bayyi xel aussi li nga xamné mom mo tax voilà ñuy téré ko ki moy jëm mi le fait que ngir par exemple ki nga xamanteni dañ nan sangal bu ñu laaj tariqa dañ koy jox par exemple da nga pourtant kenn man ta wax né cigarette mo gëna graw sangal dañ koy jox ngir né lolou man nako man ngir xamna né sangal bi baxul mais bu dem bay jël tarikha c'est parce que japp na ne kat bu ko jël lool man nako dimbali ba même yenn bakkar yi mu nekké yépp sunu borom santal la sétal ko ci té ci yéne bobu inshallah sunu borom daf kay sétal ci yoy yépp motax bu woba dess kay mëna jox mais ki nga xamanteni mom jappul ne dafa haram koku lañ téré jox ko donc motax legui nak après yi ka ay ka exceptionnel ñi nga xamne dañ ci xam lolu ah lolu xeynu xey man na baña bari non buñ ñu xol lool rek té mom bama tut ñu bari duñ leen ko jox alors que man na leena dimbali man na leena dimbali motax mu ne Seydou Tayyib Sofiani bobu comme ni nga xamne mom defon na ma and ak jamaati ben mbolo bo xamne kanu dañu nekkon yashrabu ne ñuy naan ad-dukhana sahar moy dañ danto mune walam mate ba nga xamantene akhtahum dalena jox at-tarikh tarikha bi aqla'u dañu daldi bayyi an zalika ci dox go nga xamne mom lañ nekkon fi nafsi yawmi ci meme bis bi ci bis bi ci bopam wa kanu te nekkon na ya'uduna ñuy limale zalika lolu min karamatihi ci ay karamam radiyallahu anhu mune anen agré ci point bi ni rek léki mune wa fi ijazati ñew na ci ijazab sayyidina cheikh radiyallahu anhu bi nga xamne defalon nako li sayyidi ñeel sama sang ba abdul wahhab binis di kenn ci sahaba mi mag yoy batay ne ko wala tu'ati hadha al-wirda liman yasta'milu al-qazurat shamman wa aklan wa shurban wa dhalika kasti'mal al-ashabah al-khabitha al-hashish wa at-tabagh wa al-ufyun bal wa tu'ti sharib al-khamr wa la tu'ti lahum li'anna sharib al-khamr ya'rifu hurmataha لأن شارب الخمر يعرف حرمتها وترجى توبته بخلاف هؤلاء فإنهم في الغالب لا يتوبون عن تعاطيها لعدم تيقنهم بحرمتها مني موخكون سيدنا الشيخ في إجازة بيغا خام داف كا ديفالون سيدنا عبد الوهاب بن رضي الله عنه نيكو ولا توتي تبول جوخ هذا الورد وي لا ورد لمن نيل كو خام يستعمل دي جيفانديكو الخازورات سالتي khazurat yarhamuk allah may nga xamanteni ay yuñu xeexlu la salté yi mo xam shuman mo xam mu doon luy foon mom xéetu dorgi wa aklan wala luñuy lek da amna xéeri ci yo xamne dañ koy yey bo démé boole jibouté ki bari na fa sen kat bobu nga xamne moy tax lélé ñom sen même sen heure yi liggé dañ koy yamalé ay côté début d'après-midi ndax gaay buñ añé ba yey mbir mi dañuy mand duñ mëna liggé ji té lu pourtant luñuy yey la donc yoy yep xéti drogue la wa shurban ak nan wala luñuy nan mo xam muy doon luñuy foon nan bi tox bi ci la bok tox bi dañ koy jappé xéti nan moy nan shurbu doxan nan saxat mune moy zalika lolu kasti'mali melni ki jëfëndiko al ashaba ñax mi al khabisa bu bon bi al hashish moy hashish biñ xam yamba gi wa tabakh ak pon wal ofiyen ak opium mune bal li fi nek kay sax moy ne wa tu'ti da ngay meuna jox sharib al khamri ki nga xamne day nan sangara wala tu'ti te do meuna jox lahum ñeel ñoñu nga xamne dañuy tox ak di jeufandiko dorog yi di demé non mune li an ngir ne lay wër ba wër de sharib al khamri ki nga xamanteni day nan sangara mune koku ya'rifu day xam hurmataha aramuk sangara wa turja te dañuy yaakar tawbatu ak tubam a partir du moment wo xamne ne li dafa haram am nañ yaakar ni bu jëlé wër du nak baye mune bi khilafi waye ci wutek nak haulay ñele fa innahum ndax ñom kat ci deug deug ci li wër ba wër fil ghalib ci li ëpp la yatubuna duñu tub an ta'atiha ci di jeufandiko lolou ñuy jeufandiko li adami ngir ñakku ta yaqunihim seen goor seen certitude bi hormati ha ci ak aramam kon day gis ne kon ala bi lolou nak lu ci jar samuntel mu ne kon mimma marra ci li nga xamne jitu na yatabayenu day leer la ka ñel la ne anna summata amna fi summata moy thamma moy hunaka rek umuran ay mbir yo xamne wajibatan yu war la ala tijani ci nga xamne talib tijani la duna gairi hita du wat ci kenen ku dul mom kat tatahuri comme lu melni lablu li zikri ngir sikar al awrat wa awradi wa gairaha ak yu dul yoy par exemple boy def werde bi day war ci yow nga japp wala nga lab day wax xamne da nga wara tim nga nga tim alors que buñ né zikr ni zikrullah en général n'importe qui mën na ñëw même zikr yi ñi def ni mu diko def mais du wa tarikha bi diko def non rek pour zikrullah lool du farata ci mom mu lap luñ sopp la rek mu japp ak yu démé non mais par exemple du farata mo bëggé def sans la ilaha illallah ma dem japp du farata par exemple mo bëgg jang même ay salat al nabi ma dem japp bam dess ko xamanteni da ngay lal kamil bi ni ngir lalou kamil moko waral mais ki jang alcorane ni sax amna droit jang ko sans mu japp alors que bu dé talib ti jami pour zikr bi nga xamné moy zikr werd bi lol day don farata ci yow nga lap kon da ngay gis ndé amay mbir yo xamné dañuy wat ki nga xamanteni talib ti jani alors que du wat ci kenen ngir engagement yi nga xamanteni mom moko waral légui nak pour léral lolou motax muy indi ay hadith manam le fait que ay mbir ci biir diiné bi mëna war ci ñi té du war ci ñi lolu it luñ am ciosan ci sharia la ci lay indi na waqad awjaba rasulullah sallallahu alayhi wasallam ala nasin duna nas wa harrama umuran ala nasin wa waqad awjaba rasulullah sallallahu alayhi wasallam umuran ala nasin duna nas wa harrama umuran ala nasin wa ahallaha bi dhatiha linas man yanabi sallallahu alayhi wasallam waral na ay mbir ci nit yo xamne waralu ko ci ñeneen manam mu doon farata ci ñoom te doon farata ci ñeneen ci sahaba yi naka nonu mu téré ay mbir nit aw nit ba nopi même mbir yi mu doon lo xamanteni dañ ko da ko daganal pour ñeneen legi lolu xamna inshallah jotaay bi di ñew dinañ ko andi lu melni liñuy téré or goor di ko tak té am ci sahaba yi ko xamanteni yunus sallallahu alayhi wasallam mako joxone ben jaar wor bo xamanteni dafa daan tak mu doon lo xamanteni dafa daganon ci mom donc et cetera lu melni jigen amna droit yor or ak di tak or té pourtant sayyidina fatima bako yunus sallallahu alayhi wasallam gisé jaar or bi ak nim mer won ba muj dem jaay ko ñeegli muy jënd ci jaam gorel ko yunus sallallahu alayhi wasallam dal di contane dal ne ma ngi sante yalla mi nga xamanteni mom musal fatima ci sawat donc gis kon ma nim ka tane sayyidat fatima radiyallahu anha te pourtant yeneen jigen julit ni ki pour wane lol kon lu am la ci diine te man nagn ko tek ci ay hadith yo xamanteni hadith yu sax la xamna lol inshallah jotaay bi di ñew bu soobe yalla ñu dugg ci wallahu ta'ala a'lam subhanaka allahumma rabbana wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk allahumma salli ala sayyidina muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasir al-haq bil haq wal hadi ila siratika al-mustaqim wa ala alihi haqq qadrihi wa miqdarihi azim subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salam على المرسلين والحمد لله رب العالمين